Plaça de Nou. Bona tarda, benvinguts al Plaça Nou, al programa de castells dels castellers de Mollet que fem cada setmana i portem l'actualitat de la nostra colla, el que diem les coses de casa i també l'actualitat del món casteller en general. Avui és una diada molt tradicional pels castellers de Mollet i pel món casteller en general, perquè era la data en què, no diem oficialment, perquè oficialment no hi ha cap llibre que ho digui, però és la que tradicionalment dona inici a la temporada castellera i pràcticament totes les colles, entre el cap de setmana i algunes fins i tot avui, doncs han actuat algunes per primera vegada aquesta temporada. I també crec, no sé si a tu, Wally, per exemple, que tens... Et ve a la memòria algun dia de Sant Jordi que haguem tingut Plaça Nou? Potser sí. Però... jo recordo alguna paradeta que hem hagut de plegar per assaig, això sí que ho recordo, però... Sí, sobretot algun divendres, i sí. Dimarts també. Jo diria que dilluns també, al llarg del temps segurament algun hi ha hagut, sí. Però jo ara mateix no, tampoc ho recordo. El que no sé si teníem mòbils ja. No, en aquella època igual no. Bé, doncs com diem, és la diada de Sant Jordi, i avui, com cada any, els castellers de Mollet hem... Bueno, tenim la nostra paradeta i ara, un cop acabem la presentació, doncs, connectarem en directe amb el Toni, amb el president, que ens expliqui doncs, com els està anant i que ens expliqui també alguna anècdota, alguna cosa digna de menció. Doncs això serà una miqueta més tard, començarem amb les presentacions. Com heu pogut sentir, avui tinc a la meva esquerra el Wally, què tal? Bé, estic bé. Bueno, refredat. Refredat, però bueno. Avui tens tu l'ordinador, perquè com que no ha vingut cap visita... Bueno, el tenim entre el Juan de Jo aquí entremig, que el Juan de avui també s'ha situat a l'esquerra. Sí, perquè també vol mirar la pantalla de l'ordinador. Què tal, Juan de? Molt bona tarda a tothom. I avui el control tècnic, només hi tenim el Dani Padilla. El Jaume no ha pogut venir perquè tenia exàmens o no sé què. És el que t'està estudiant. A fer campana. I, bueno, qui us parla en Bori. Doncs comencem, com sempre, recordant els horaris d'assaig. Horaris d'assaig. Assagem els dimarts de 8 a 10 del vespre i els dimecres. La canalla a partir de les 7. Assaig especial de canalla a partir de les 7. Divendres de 9 a 11 de la nit. El lloc on assagem és el centre cívic Lera, com sempre, al carrer Cervantes 19-23, accedim per la porta principal o al carrer Ferrocarril... entre 16 i 18, que és la porta del pati, fora de l'horari d'obertura del centre cívic Lera. També tenim l'escola de gralles, que és el divendres a partir de les 7 de la tarda, una escola de gralles que ahir va portar, doncs, com a preludi de l'actuació, un cercavilà, que déu-n'hi-do a la gent que va arrossegar. Home, primer érem les tres colles. Sí. I després que hi havia gent que estava bastant entregada. Una altra colla portava grallers, per això també anaven tocant una mica més enrere que els nostres, però els de Solsona es van apuntar amb nosaltres i estaven entusiasmats. Són aquella colla que ja vam gaudir de la seva presència a la matinada del torneig de futbol, perquè vam compartir allotjament amb aquella colla, i la veritat és que la majoria són nois molt joves i tenen moltes ganes de festa, moltes ganes de passar-ho bé, I, bueno, es fan notar. En fi, un cercavila que va anar molt, molt, molt bé. Uh-huh. I si després ho comentem quan fem, quan parlem de l'actuació, si voleu. Sí, sí, també un dels temes és que amb tanta foto... Continuem amb la presentació, que tinc que trucar al Toni. Vale, vale. O sigui, està bé el continuem. Rotllo, però després, no? Molt bé, Juan. Gràcies. Continuem, llavors. Si voleu posar-vos en contacte amb la colla, hi ha dues maneres, mitjançant el telèfon. Telèfon fix, 93 579 41 16, telèfon mòbil, 615 384 482. Molt bé. La pàgina web... Pàgina web www.castellersdemollet.cat. I l'adreça de correu electrònic... info@castellersdemollet.cat. Si voleu participar en directe al programa... De ràdio, truqueu als estudis de Ràdio Mollet al telèfon 93 570 68 66, només si és dilluns. Mm. I si voleu participar mitjançant el Facebook, el tenim obert, el perfil és facebook.com/castellersdemollet. Doncs si voleu deixar-nos qualsevol missatge, avui com que no hi ha el parer, el Twitter no el tenim obert. No. De totes formes, tampoc ens han deixat mai cap missatge en directe al programa pel Twitter. Doncs podeu sentir aquest programa en directe, com diem, els dilluns de 8 a 9 a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, i la primera la repetició programada per la ràdio és el dissabte d'11 a 30 a 12 a 30. A més que també teniu la possibilitat de sentir el programa en el moment que vulgueu mitjançant el podcast, que es quedarà penjat aquesta mateixa nit. A la pàgina web de Castellers de Mollet. A la pàgina web i bueno, també mitjançant el Facebook i el Twitter també pengem l'enllaç. Molt bé. Doncs em diu el Dani que ja tenim en contacte directe el president, el Tònix, que està a la paradeta de Sant Jordi. Ens escoltes, Toni, què tal? Sí, hola, bona tarda, què tal? Com està la cosa? Bueno, ja... Ara ja comença a anar-se de gent, vale? Però hem tingut un moment aquí de boom bastant gran. Ah, sí? De saturació? Sí, una mica de saturació. Home, quan la gent deixa de treballar és un dels moments que hi ha... que s'acosten bastanta gent a les Rambles, no? Sí, a més, el temps ha acompanyat. A les 7 ens ha deixat una miqueta tranquils, ha deixat de bufar l'aire i la gent s'ha animat a sortir al carrer. Bueno, a veure, estadístiques. Quantes roses teníem per vendre? Teníem 400 roses per vendre. I quantes queden més o menys ara mateix? En quedaran unes 100 roses, més o menys. Unes 100. Bueno, la crisi ha fet que afluixi una mica. El què? Perdona? La crisi ha fet que afluixi una mica, suposo que la venda, perquè a 3 anys a aquestes hores igual ja havíem superat aquest número. Però bueno, no crec que estigueu descontents del tot, no? Bueno, jo... ben bé, la crisi o la pressió, no? Perquè n'hi ha moltíssima gent... venent roses. Hi ha molta competència. Moltíssima, eh? Aquest any diuen que la cosa és bestial. I la gent, clar, no vol emportar-se les roses a casa i han baixat una miqueta d'hora. Mm-hmm. El tradicional canvi de preu? El tradicional canvi de preu. La baixada de... Correcte. Hem estat durant tot el matí a 3 euros. Al migdia ja la gent ja ha començat a baixar a 50 cèntims. I ara mateix estem a 2 euros. A 2 euros. A 2 euros la rosa. Sí. N'hi ha gent... que la té a 1,5, però aquí hem decidit no baixar-la més. No baixar més, ja. No baixar-la més perquè... Al davant mateix teníem una competència molt agressiva, no? Crec que anaven aturant la gent del carrer, o sigui, pràcticament obligant-los a comprar l'arròs. Sí, sí, n'hi havia gent de genolls i tot aquí, nanos dient, per favor. Però bueno, ha sigut bastant maco, no? Perquè ha arribat un moment que tothom li deia, oye, que te pago yo el viaje de fin de curso, déjalo ya. Però bueno, està graciós. Ara ja no n'hi ha ningú, d'aquest col·legi. Ja han marxat. No sé de quin col·legi era, però volien anar a França de totes maneres. Vaja. Molt bé, i com... quanta gent ha participat durant el dia passat per la paradeta? Bastant d'afluència, de gent nostra. Hem estat al matí... La Mari, l'Adri, la Neta... bueno, ha passat moltíssima gent, bastanta gent per aquí. A migdia una miqueta fluix, però bueno, ha estat bé. Alguna anècdota així destacada? Bueno, estem aquí passant-s'ho bé i disfrutant del dia. el temps ha fet una mala passada, ha plogut una miqueta, llavors hem tingut que córrer guardant-ho tot i després un altre cop i un altre cop, perquè ha tornat a caure quatre gotes i hem estat així tot el dia. Però bueno, ha estat molt bé, ha estat molt bé. A part de les roses naturals, també teníem roses fetes amb el taller de manualitats, roses de llauna. Com ha anat la venda d'aquestes roses? Ha sigut tot un èxit. Oh, sí? Sí. Ara mateix tenim dues penjades, tres, estic veient, perquè, clar, pesen molt poquet i volaven. Llavors hem tingut que penjar-les d'un fil perquè si no... Bueno, una anècdota ha sigut quan han vingut una porrada de nens aquí d'un col·legi i ens han demanat, sisplau, que expliquéssim als professors com podíem participar, no? Llavors, tu, Wally... Sí, ja. Ho has fet molt bé, explicant-ho, i després han portat dues roses que de llauna, que amb l'ambientador rosal que tenim, tots els nens han quedat flipant, no? Perquè una rosa de llauna que feia olor. O sigui que... Sí, eren, a més, una era d'una llauna de Fanta Llimona, l'altra de Fanta Taronja, i els nens deien, la de taronja. Està bé. Bueno, ens han explicat que a principi del matí hi ha hagut un incident molt proper aquí, a lo que és a la plaça de Catalunya, amb ganivetades i tot. Sí. Vosaltres bueno, estàveu a la paradeta quan s'ha succeït, sí, això? Sí, ha sigut allà on ara mateix estan tocant sardanes, allà al semicircle aquest que li diuen al Parlament, no? Sí. I es veu que dos avis d'uns 70 anys que ja portaven amb la discussió des d'ahir al vespre sobre el Barça a Madrid i tot això. Diferències futbolístiques. Sí, bastant fortes, eh? O sigui, fins i tot han arribat a tallar-se i tot, eh? Però vaja, que han vingut l'ambulància, que ha vingut la policia. La policia ha vingut aquí muntant un espectacle bastant lamentable per això, perquè aquí tothom s'ha quedat aquí parat, però bueno. Però al marge d'això no hi ha hagut cap altre incident més així remarcable, no? No, aquí estem bé. Hola! No, ui. Qui ara mateix a la paradeta? Ja queden poques! Tenim aquí a la Neta, a l'Adri, tenim a l'Anna, tenim a la Pepi i a l'Ute comprant ara mateix. Ah, molt bé. Tenim al Diego Membri, al Bernal, l'Anna Ruiz, al Clavamunt, al Pacorín... L'Anna Ruiz, escolta'm, ho hem de dir per antena, però tu digue-li amb ella que moltes felicitats, que és el seu aniversari avui, eh? La tinc a prop, eh? Si voleu felicitar-la en directe... Home, passa-la, posa-la. Sí? Vinga, vaig a buscar-la. Això em sembla que alguna vegada l'havíem felicitat, però en directe... En directe no sé si l'hem felicitat. Bueno, en viu, sí. Hola? Hola! Per molts anys, eh? Moltes gràcies. De part del programa, de l'equip del programa de Plaça de Nou, felicitats, Anna. No sé si t'havien felicitat mai en directe des del programa. Doncs diria que no. Potser havia fet jo mateixa el programa en directe el dia del meu cumpleaños. Ah, podria ser. Podria ser, però vaja. Moltes gràcies. Això que fan els bons matins, no? Que truquen a la gent i... Vaja. Molt bé, moltes gràcies. De res. Es pot dir per antena, ara que no ens escolta ningú, quants anys fas o no? Bueno, jo dic a l'any que la gent calculi. No, com que tothom utilitza les calculadores, ja no saben ni sumar ni calcular, doncs jo vaig néixer als 70. És fàcil, va amb l'any. És fàcil, és molt fàcil. Bueno, per molts anys, els portes ben posats. Moltes gràcies. Bueno, salut i castells. Vinga. Apa, adéu. Adéu. No sé si ens tornarà a passar el Toni. Bueno. Sí. Ah, sí, aquí estàs. Què? Doncs apa. Toni! Digue'm. Vinga. No sé si vols afegir alguna cosa més, Toni. Bueno, no, estem aquí, ja la gent ja comença a recollir, estem veient, o sigui que no tardarem massa en acabar. Molt bé. Els llibres que t'han anat? Bueno, hem venut tres llibres, em sembla. Bueno. Tres llibres, no gaire. Hi ha molta parada de llibres? La veritat és que sí, n'hi ha quatre, però el que passa és que ocupen... Enormes. Són 10 metres de paradeta, o sigui, que imagina't. Sí, clar, i a més aquest any estan a la mateixa Rambla, no com l'any passat, sí. com que plovia en el moment de muntar, doncs van decidir muntar totes les parades de llibres al Mercat Vell. I després ja no va ploure més en tot el dia. Doncs bé, doncs esperem que acabi la cosa bé, que recolliu sense cap problema i llavors ja ens tornem a parlar demà a l'assaig. Ok. Vinga. Vinga, merci. Vinga, adéu. Adéu. Adéu. Bé, doncs hem connectat en directe amb la nostra paradeta a la Rambla i déu-n'hi-do, com pot ser que... Aquesta anècdota que han explicat és no una rivalitat mal entesa, però molt mal entesa. Sí, ho explicàvem tots, bueno, tothom que hem passat per la paradeta, doncs ho hem comentat, no? Que com és possible. Sabeu que ja portaven una discussió, que són gent així... Bueno, que són coneguts o amics i ja veníem prediscutits d'ahir i avui han acabat la festa de manera violenta. Mm. Un espectacle lamentable, no? Bé. Doncs a partir d'ara doncs ja continuem amb el programa, anem a fer una valoració de com han anat els assajos i després ja farem una introducció de com ha anat l'actuació que vam fer ahir i ja, si un cas, ho desenvolupem després a la segona part perquè ens queden això, 10 minutets. Bueno, l'assaig de dimarts va ser un assaig amb poqueta gent, però que es van fer proves, o fins i tot es van provar coses que normalment no s'acostumen a provar. Llavors és quan la poqueta gent o la gent que va venir doncs van provar de fer coses. Jo, per exemple, ho dic a nivell particular, a mi em van fer pujar a damunt del Pep. Et fan pujar molt poques vegades, tu, a l'assaig. Sí, clar. Jo no, havia pujat alguna vegada, però això del Pilar... Bueno, això com a xarlotada està bé, no? Com a xarrotada està bé o no? O què ho valores com... Bueno, jo... Sobre el Pep, jo crec que tu no... Sigui... Sí. Sigui posar... realista, no sé, jo sóc l'únic que penso... Vam posar això, Pep a mi i a sobre la neta. Però a la paret? A la paret, sí. Ah, vale. Ah, vale, bueno, sí, no. Jo havia fet de dosos. L'altre dia ho comentava, no, el cotxador. Sí. Jo havia fet de cotxador, sí. O sigui, amb el Pons a sota i jo... amb el... Masnou. I amb el Masnou, o sigui... Mm-hmm. Que també, o sigui... També no, evidentment no és per portar després a plaça aquestes. No. I, bueno, també es va pujar la Mari, però la Mari sí que s'han vist des que pugi als castells, perquè, de fet, ja ha pujat en més d'un i més d'una vegada a plaça. I, doncs, la resta de l'assaig doncs, va ser pràcticament, com que hi havia poca gent, només van fer proves de pilars i alguna prova agafada al mig, però no tenim suficient cordó com per poder fer una altra prova. I a més, com que era també la canalla assaja dimecres, doncs tampoc podem fer proves... La Maria havia pujat la temporada passada? Sí. Ah. No tinc present ara mateix. Això, jo em sembla que va pujar de segon amb algun castell. Sí. Sí, potser que sí. Sí. Bueno, que si tornés a pujar no l'hauríem de mullar, en teoria. No. I després, doncs, ja sí que comentem l'assaig de canalla de dimecres, aquest sí que no sé com va anar, perquè aquest encara no m'he pogut passar. I tampoc... Sé que van venir els nens i que estan sent molt positius i que s'estan portant a terme bones proves. Això sí, estan evolucionant, sí. Els nens de mica en mica van evolucionant i clar, es nota ja el treball de dimecres. Els dosos nous que estan començant a provar ja tenen una mica amb cara i ulls, que fa unes setmanes veien molt verdes, ja comencen a tenir com a mínim línia de poder descarregar els... treure la neta, ballar de dosos, aviat. Mm-hmm. No es pot valorar malament, es pot valorar positivament i que mica en mica s'estan fent feina. Mm. I després, doncs, ja per acabar l'assaig de divendres, recordo que va dir la tècnica que la seva intenció era ja divendres assajar fora al pati i, de fet, quan van treure les coses d'assaig, el cap de colla i el cap de pinya van dir bé, comencem a assajar aquí. I com que feia fresca, la majoria de la gent va dir esteu bojos o què? I al final vam acabar a dins de la sala. La mala costum. Sí. Això és una mala costum. Castells a fora... Home, la veritat és que tenint el local a dins fa mandra, no? Jo recordo quan no teníem més alternativa que assajar fora, doncs havíem assajat fins i tot al desembre o mesos que feia molt de fred quan estàvem a la Pau. Mm. Sí, havíem assajat sempre fora. O sigui, no, i a Nicolà, no hi havia més alternativa, perquè a la Pau hi havia una sala d'actes que no hi havia una persona damunt de l'altra, o sigui que... Mm-hmm. I a Longaron també, clar. Sí, doncs al final van... la tècnica va haver de desistir de la seva intenció d'assajar fora i van portar a terme l'assaig a dins de la sala. No orientat de cara a l'actuació. Bueno, es van fer alguna prova, però com que faltava gent... O sigui, crec que la gent és un petit pal, a l'assaig de divendres. És que tenim una actuació divendres com teníem, pues, diumenge. I diumenge com teníem, va haver-hi molta gent que va sortir d'allà dient que farem diumenge, no, yeah, sense cap orientació. Mm. No sé, suposo que es tindrà les seves raons al cap de colla i suposo que no seran bones, però va haver-hi un moment d'incertesa, no? De dir, aquests assajos que tens una actuació divendres, necessites que la gent també surti, arribi a plaça el diumenge, sapiguent que encara que no sàpiguen els castells, que sí que sàpiguen que descarregaran els castells. Mm. Però és una mica de psicologia, no? De psicologia de colla. Sí, sí, això sí, també no, és una cosa que s'ha d'anar aprenent, el tema de com fer que la colla es convenci de que pot portar castells i descarregar-los, quan un castell està madur, no és només quan tècnicament és assolible, sinó quan, a més, la colla se'l creu. Això és una de les coses bastant importants, no? Quan la pinya està confiada, quan tothom està... Home, els castells sempre poden caure, és evident. Sempre pot haver-hi alguna cosa que el faci caure. Però quan tota la colla està convençuda que un castell es pot fer i l'han vist en l'assaig segur i des de l'enxaneta fins a l'últim del cordó de la pinya diuen que aquest castell és assolible, això és molt important per després portar-lo a plaça amb màximes garanties. Però bueno, de fet... Els assajos també han d'estar una mica així orientats, crec jo, quan hi ha una actuació a la vista propera, no? Però de totes formes, quan va acabar l'assaig al cap de colla, ja va dir que diumenge portarem el 3 de 6, el 4 de 6 i el 3 o el 4 amb agulla. Sí, no? I com si digués de tres castells. Sí. O sigui, jo no dic que no anéssim a tirar tres castells. Sí, sí. Jo el que comento de l'assaig és que l'orientació dels assajos, divendres, víspera d'actuació de diumenge, tenia que anar enfocat una mica més de cara a la idea, perquè la pinya, la gent que està que envolta i tota la gent que, inclús els que fan els castells, surtin d'allà dient, encara que sigui un altre castell, i després no pugui tirar a plaça, no? O sigui, no, jo l'únic que faig un comentari de que en general, l'assaig de divendres, sí, va ser una mica... Sí, home, jo, per exemple, recordo... Com a principi de temporada, no? Recordo que vam acabar l'assaig i sí que hi va haver gent que va dir, no hem fet cap prova de pilar, per exemple. Ni, bueno, i sí que es van fer diverses proves de torre que no anava diumenge. És això, no?, al que et refereixes. Ja, no es pot estar a missa repicant, vull dir, no pots estar fent escola i preparant una actuació. Has de fer... Jo penso que s'ha d'anar més per preparar l'actuació. Però, bueno, evidentment hi ha un equip tècnic i un cap de colla que són els que decideixen com es porta l'assaig. Aquí tampoc vull incidir gaire, no? Com te'n surts? No, bueno, a veure, perquè el Joanet em va dir, has estat molt callat aquest assaig, sí, és que pràcticament no he entrat, perquè amb el refredat i tot el rotllo, si et poses a tacar la pinya, comences a tossir, l'encomanes a tothom. O sigui que... Bueno, de totes formes, aprofitem, ja que tenim el Facebook o si algun membre de la tècnica ens està sentint i ens vol explicar exactament com van encarar ells o quina intenció tenien amb l'assaig, doncs estem, lògicament, que ens truquin i que ens ho comentin. Bueno, avui el Facebook està bastant aturadet, eh? Vull dir, la gent deu estar o al carrer, a la paradeta de Sant Jordi... Comprant roses, estaran. Però no sembla que hi hagi molta gent... No sé si connectada, però almenys participant no hi ha activitat. No, tampoc et ha saludat avui l'Andreu Mateu de Santa Coloma. No, ell tampoc, deu estar comprant roses. Aquesta setmana segurament el diumenge es veurem. Ja, l'anirem a conèixer en persona, doncs. Bé, doncs, si un cas, ja després comentem, ja entrem en matèria de com va anar l'actuació. I comentar també que divendres, previ a l'assaig, es va fer un taller a l'escola de Can Besora, on van anar el Joanet, la Laura i la Neta, i no sé si algú més. Però, bueno, que anem fent difusió de la colla, dels castells, i anem avançant en això, en fer... En mirada que entri gent a la colla, sobretot canalla i gent jove... que és el que la franja d'edat que possiblement més ens fa falta, no? Gent de dosos, gent de cotxadors, enxanetes i dels pisos superiors. Bé, doncs som al... És un taller que va estar organitzat per la canalla, que van enviar documentació i van enviar citacions a pares i mares i castellers, i el dia mateix divendres m'havien entregat que hi havia com a mínim 10 o 12 nanos amb els pares, acompanyats dels pares, amb la sol·licitud. O sigui, quan van fer una, al mateix col·legi, va fer una circular a tota la canalla perquè s'apuntessin. I es van apuntar a 10 o 12 segurs, i després algú més que estava per allà que es va quedar. I van anar això, o sigui, l'equip de canalla i els acompanyats de la canalla. Perfecte, doncs aviam si això dona els seus fruits, que per això es fa. Sí, s'haurà d'anar repetint, evidentment, en altres llocs. I doncs ara sí que acabarem la primera part. Avui, com que no havíem triat cap cançó, li hem dit al Dani que ens busqués alguna, i m'ha triat una cançó de la Trova Kung Fu, que es diu la cançó del lladre. Per tant, la sentim ara. Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia, espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia. Ja crec que ja en sóc grandet, que m'he tirat a mala vida. M'he dat a matar i robar ofici de cada dia. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia. Vaig robar-ne un traginer que venia de la fira. Vaig robar-li els topers, també la mostra que enduïa. Si em agafa i en presó fos que em duia. Ai, mare, què va passar? Que la justícia m'agafa i em farà, ai, mareta, que em farà pagar ma vida. clavell morenet. Adéu, estrella del dia. Tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vine a Castellers de Mollet.